أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha. Jimca walba ayaad hadahan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. Alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah. Hadduu Allah awood lihi doono, toddobaadkan waxaan ku lafaguri doonaa mowduuc xagga arrimaha bulshada, gaar ahaan caafimaadka ah. Mowduucah ayaa ku saabsanaan doona baaritaanka caafimaad ee kombiyuutarka, waxaana nagala qayb galaya Dr. Abdullahi Cali oo ku takhasusay kombiyuutarka loo yaqaano ultrasound. Waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha. وحقاك دقيس تيال مركلا وحن هود إذا كلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيده رب عباءاتكم مقشين مانت برنامجك وحن نكسو قادنين موضوع مهيم وحن أقوه الرين أن سود ويني دكترك نقلق بقلي دكتر عبد الله علي وتقسس كي سؤوي هاي كمبيوترك لقبارو بني آدمك إلي راهدو ألترساون. Dittora marka hore waxaan ku leenahay ku soo dhawow barnaamijka diiradda jimcaha iyo idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Bismillaah, waan dhowahay, aad baad u mahadsantahay booqashada aan soo booqatay. Waan kaaga mahadcelinaynaa, diyaaran u nahay in waxii warbixin iyo faahfaahin aan ku siino insha Allah. Dittor, inta aanan toos u gelin qaybtan ee takhasuskaaga uu yahay, bal marka hore waxaad sawir guud inaga siisaa baaritaan maxaa la yiraahdaa aaladaha guud ee wax lagu baaro, aaladaha guud ee wax lagu baaro iyo muhiimadda ay leedahay, bal markii hore waxay nooga taab. Waxyaalaha wax lagu baaro waa markuu bukaanku yimaado, markuu horeeyo waxaa la sameeyaa baaritaan koowaad oo la sameeyo waxaa ka mid ah examination, oo macnaheedu bukaanka waa in gacanaha iyo meelihi uu ka cabanayo in la baaro. Dabadeed kadibna baaritaanka la sameeyo waxaa ka mid ah wax la isticmaalo qayb dhigaga la qaada microscopic investigation, baaritaano dhiigag iyo wixii la qaadayo sida microscope in la isticmaalo, biochemistry machine in la isticmaalo ayaa ka mid ah baaritaanka labaad. Baaritaanka saddexaad la sameeyo waxaa ka mid ah qayb loo yaqaan radiology, oo macnaheedu imaging, waxyaalaha maaragtay sawirada ka mid ah sida midalan raajada x-rayda, MRI-ga, CT scan ama ultrasound wax loo yaqaan. Marka baaritaanada la sameeyo waa noocyadaasi oo la sameeyo. Marka bukaanada hadba baahidiisi ama caawashada uu ku sheegtay markaad wareysatid, hadba baahida uu qabo umbad u dirsanaysaa, waa noocyadaasi baaritaanada la sameeyo. Marka qaybtan adigu aad ku takhasustay ee ultrasound-ka, iyadu maxay tahay ultrasound? Markaan ka hadlayno macnaha qeexitaankeedii Soomaali ahaan, markaan u qeexno waa wax ka sareeyo jabaqda bani aadinka uu wax ku maqlo. Midalan waxaa la isticmaalaa jabaq oo ka badan 20 kilohertz wax loo yaqaan, hal beego lagu cabir weeyaan jabaqda oo ultrasound ku isticmaalo. Ultrasound waa computer loo isticmaalo ama computerka loo isticmaalo baaritaanka jismiga oo gudaha oo dhan loo isticmaalo. Midalan meelaha loo isticmaalo way badan yihiin, noocyada la isticmaalo way badan yihiin. Marka ultrasound hadaan si kala aadaan maaragtay qeexno, jabaq wuxuu isticmaalaa oo ka badan bani aadanka maqalkiisa ka fog ama ka dheer, si marka uu soo saaro sawir ama muuqaal laga eegan karo qofka bukaanka waxyaalaha uu qabo si oo loo daaweeyo. Marka maxaa isaga lagu baaraa? Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad aragto qofku oranaya madaxa ayaa ultrasound laga soo saaray, qofku oranaya cagaha ayaa computer laga soo saaray, isagu ma meel walba ayaa lagu eegaa mise meelo gaar ah ayuu leeyahay? Waad mahadsan tahay. Horta ultrasound waxyaalaha hadda lagu magacaabo wuxuu noqdaybo the eye of medicine, macnaha waxa waa medicine caafimaadka oo dhan, isha uu leeyahay ama indhaha uu wax ku arko aa lagu maaragtay uu noqdaybo maanta. ultrasound ku wax weeyaan taariikhdi way fog tahay waana ka hadli doona hadii la u dhaho laakiin su'aasha ay weydiisay meelaha loo isticmaalo waa way badan yihiin mesela waxa loo isticmaalaa caloosha caloosha marka ku leeyahay waa xibnaha caloosha ku jira oo dhan sida mesela beerka kelyaha xamiitada pancreasska ima aragtaayo kaadheesta qanjirka ragga qanjirka oo maaragtaayo thyroid gland ay nahayaan bristiga naasaha xaniyaha iyo xididada jismiga oo dhan waa loo isticmaalaya ultrasound-ka madaxa waxba kama sheego wax badan kama sheego oo waxa loo isticmaalaa images-ka loo isticmaalaa sida CT scan loo isticmaalaa markii madaxa loo baahan yahay in wax laga ogaado laakiin ultrasound not totally used lama isticmaalo gabi ahaanba madax looma isticmaalo way hay taariikhdiisa marka hadaad wax nooga taabato ultrasound-ka taariikh badan uu soo maray sidiisaba waxa la isticmaalay oo bilowgiisi isticmaalkiisi uu bilaawday la leeyahay ama la sheegaa wuxuu soo bilaawday 1862-kii nin maaragtaayo physiologist ama ku takhasusay cilmiga sida jismigu u shaqeeyo uu ku takhasusay waa ninka uu horeeyay ninkaasi waa ninka soo maarso ikhtiraacay ama soo saaray ultrasound-ka isticmaalkiisi ninka waxyaalaha uu horeeyay uu ku bilaawday waxa kamid ah biyaha iyo hawada suduu ku yahay maaragtay isticmaalka markii waxyaalahaas uu ogaaday inuu biyaha ku fiican yahay markii loo eego hawada uu soo ku wanaagsan ultrasound-ka waan waxyaalaha ultrasound aan loo isticmaali karin oo kamid yahay bonus lafahna loo ma isticmaali karo mas'alada daa weydiinaysa waxa kamid ah brain-ka oo kale ama maskaxda loo ma isticmaali karo waayo lafa iyo waxa sa ka xigo kadibna waxa ka sii dawa qaaday maaragtay 1880-kii isticmaalkiisi waxa la isticmaalaa gacanka la soo saar asna naftiisi gacankaas waxyaala uu ka kooban yahay la ogaaday taariikhda markii ahayd 1880-kii kadibna waxa la gacanka gadigiisi markii qalabkii wixii la isku geeyay 1912-kii markii ahayd waxa markaa gacanki koowaad asagoo dhameystiran oo habaysan oo diyaarsan aan la isticmaalay markii ahayd 1942-kii waxa lagu bilaabay waxyaalaha waaweyn in loo isticmaalo sida medical diagnosis in lagu gaaro waxyaalaha caafimaadka waaweyn oo la xiriira oo dhan in lagu gaaro go'aan in lagu qaato kadibna waxa ka sii anbaqaaday 1984-kii markay ahayd nin la oran jiray George waa ninka uu horeeyay isticmaalay ultrasound-ka in lagu ogaan karo dhagax meelaha sida gallbladder-ka oo kale xameetada oo kale dhagaxaanta lagu ogaado waa ninka uu horeeyay isticmaalay soona saaray markay ahayd taariikhdu 1908-dii nin asagana gynecologist obstetrician dumar qaybaha dumarku waxa ku takhasusay asagana wuxuu isticmaalay in loo ogaan karo ultrasound-ka burooyinka ka soo baxo minka dumarka dhalmo la'aanta keeno waxyaalaha daaweyntoodi maamar inuu ku ogaado waxa ayuu ninkan u isticmaalay waana uu ku guuleystay dabadeedna waxa ka sii dambeeyay 1989-kii oo kale nin asagana macnaa wuxuu ogaaday asagoo isticmaalay langiska ama sambawada iyo maaragtay iyo wadnaha iyo waxaas uu isticmaalay ninka wuxuu qaatay qaacida ah inuu yahay ultrasound-ka wa stethoscope-ka bahalku lagu dhageysto wadnaha waa kan uu wanaagsan inuu yahay taariikhdaas soo maray kadibna wax wayaan ultrasound-ka waxa ku horeeyay kaliya la sheegaa in x-ray-da kaliya ka horeysay ama raajada laakiin images-ka oo la isticmaalo oo dhan waa kan ugu horeeyay MRI-ga CT-ga asagaa ka horeeyay ultrasound-ka isku soo ururin marka taariikhdaas uu leeyahay ultrasound-ka taariikh fog uu leeyahay marka waana waxyaalaha ugu wanaagsan ad images-ka la isticmaalo kan ugu wanaagsan marka marba marka ka dambeysa horumar ayuu sameeyay naam marba marka dambeysa wuxuu sameeyay horumar taariikhda dambeysa qof un baa soo baxay meeshii taagnaa ka sii anbaqaaday si horumarinay ila hadda maanta waxa la taagan yahay in loo ogaado ultrasound-ka waxyaalaha fast macnaheedu waxa weeyaan waxa oo bukaanada ama dadka dhaawaca soo gaaro traumatic ama macnaha jugti iyo waxa ku soo dhacdo degdeg in loo ogaado taagantay hadda ultrasound waxyaalaha emergency in loo ogaado xeerkaasi taagan way waxa jira dabcan dhaqaatiir ayaa jiri karta oo aqoon durugsan u leh qaybaha caafimaadka ama qayb ku takhasusay laakiin waxa laga yaabaa inuusan haysan qalabkan marka dhaqtarku ma ka maarmi karaya ultrasound-ka muxuuse ka caawiya ultrasound-ka hortu uu qeyb badan yahay qofka dhaqtarka ahi maanta wax weeyaan adduunyadu waa maaragtaayo update weeyaan, waa la sii socdaa. Haduusan ani waxaan aaminsanahay haduusan heli karin even kan weyn oo qaalig ah inuu heli karo ku fudud oo lacag yar joogo inuu isticmaalo ultrasound totally laga maarmi karo meel oo center caafimaadeed kama maarmayo ultrasound guud ahaanba, wuu u baahan yahay mana ka maarmayo. Muxuu ka caawinayaa marka dhaqtarka? Waxyaalo badan uu ka caawinayaa, sida waxa wuxuu ka caawinayaa in maaragtaayo saan hor u soo sheeknay meelaha loo isticmaalo waxaa ka mid aan dhahnay organiska gudaha ama xibnaha gudaha maxaa ka socdo, macnaha beerka qofka hadduu ka xanuunsan yahay beerka ma weynaaday maya beerka ma waxa wax ma kusoo baxay maas ama maaragtaayo burun ma kusoo baxday keliyaha, sidoo kale keliyaha wasakh ma ku jiro keliyaha dhagax ma fadhiyo xameetada oo kale waa waxyaalaha xameetada waxyaalaha ugu weyn ee ka mid tahay xameetada oo kale xameetada qofka dhibaato badan uu macnaha la kulmayaa haddii xameetada matala dhagax kaga jirto waxaa lagu ogaadaan ultrasound-ka. Haddii la ogaado qofkaasi waxaa u fudud in markaa ujeedadii la lahaa in la gaaray in markaa daawo iyo ama in maaragtaa in meesha xibinta dhan laga saaro si maaragtaayo dhibaatadii problemka uu ka cabanayso uu nasto. Haddaa ultrasound la helin waxyaalaha aan sheegayno in la ogaado way adkaanaysaa, lama macnaa lama ogaan karo oo guud ahaan waa saas. Dabcan waxyaabaad sheegta waxaa ka mid ahaa noocyadiisa inay kala duwan yihiin oo waxaa tiri dhaqtarka hadduusan heli karin mid qaali ah kan xoogaa raqiista ah waa inuu soo gataa oo update uu ahaadaa amaba uu la socdaa hadba tacliinta siday ku socoto. Adinku ma waxaad haysataan midkaas aad ku baaqayseen raqiista ah mise midkii ugu casrisanaa ayaad haysataan? Noocee baa halkan looga shaqeeyaa? Alxamdulillaah, annaga horta midkan haysano waa midka maaragtaayo maanta update-ka ah, waa mid sare weeyaan oo aad u fiican, loona yaqaano nooca doblarka loo yaqaano. Doblar macnaha waxaa doblar markaan ku sheegayo ama aan ku leeyahay waxaa ka mid ah doblarku wuxuu tilmaamayaa mathalan blood flow-ga ama meelaha qulqulka dhiigga iyo maaragtaayo xididada shaqeyntoodii qaabkoodi uu ku tilmaamay uu ku sheegayaa. Waxaa kaloo uu keeni maaragtaayo uu leeyahay waxaa ka mid ah wadna garaaca ilmaha oo kale ama dadka waaweyn nafarkoodi in wadna garaacooda in si toos inaad u dhageysatid ama si toos inaad u maqashid ayagoo wadnihii garaacmayo. Meelaha xididada waxaa dhan uu xirmayna uu ku tilmaamayo. Marka noocyada ultrasound-ka aan ku sheegayo waxaa ka mid ah ultrasound-ka naftiisa noocyo badanaa la soo isticmaalay taariikh ahaan asagana. Waxaa loo yaqaanaa 1-dimension, 2-dimension, 3-dimension ilaa 4-dimension la sii gaarsiiyaa. Marka 1-dimension marka ku leeyahay waa one side unba wax ka eegaya ama hal dhinac, wax lama isticmaalo ka hadda waa hor bilowga ultrasound lagu soo bilaabanayo noocaas la isticmaalayay. Kadibna waa la sii hormaray waxaa la isticmaalaa 2-dimension waa kan hadda oo badi dadka aanan heli karin aan ku sheegayo kaasa u fudud inay soo iibsadaan ama ay helaan waa 2-dimension kaasi macnaha chip wuu jaban yahay wax la'aan u dhaamaa wuu fiican yahay. Laakiin ka anaga aan haysano waa 3-dimension weeyaan wax walba wuu ku sheegayaa maaragtaa meelo kaas aan la saari karin kan maaragtaayo uu fudud yahay in la saaro ama wax in lagu ogaado. Waxaa kaloo halka aan raacinayaa mathalan kan hadda casriga aan ku leeyahay anaga aan haysano oo meelaha lagu ogaado waxaa ka mid ah qinjirka dadka kusoo baxo maaragtaayo burud kaga soo baxdo xagga qoorta thyroid gland ama dhuunta kaga soo baxdo. Waxaa kaloon isticmaalnaa naasaha haddii problem uu ka jiro dhibaato haday ka jirto haddii mathalan bur haday kaga soo baxdo in lagu ogaado haweenka. Waxaa kaloo ku ogaanaa lugaha iyo gacmaha xididada qofka haduu ka cabanayo ama dhibaato uu ka qabo xididada hadday xirmeen hadday si fiican u shaqeynayaan haddii kale waa lagu ogaanayaa. Waxaa kaloo oo maanta wax weeyaan waxyaala ugu muhiimsan uu ka mid yahay scrotalka ama macnaha xaniyaha loo isticmaalo mathalan xaniyaha waxyaalo badan laga baaraa xididadii way weynaado mar badan mararka qaarkood waxaa dhaco xaniyihii inay biyo galaan xaniyihii inay jug kusoo dhacdo xaniyihii nafarkood inay infection galaan ama infection inuu ku dhaco. Waxyaalaha dhan waxaa lagu ogaanayaa ultrasound-ka nooca anaga aan haysano laakiin lagu ma ogaan karo noocyada kale ama 2-dimensioniska lagu ma ogaan karo waa maaragtay ma sheegayo sababtu waxaad u baahan tahay blood flow-gii xidada weynaada markii uu leeyahay waa inaad arki kartaa blood-kii siduu u shaqeynayo venous-kiisa u shaqeynayaan waa inaad ogaan kartaa laakiin ka kale asaga awood uma laha inuu soo saar ama inaad isticmaashid way hay. Adigu weli ma isticmaashay ma lagugu baaray ultrasound-ka? نعم ها ولو باري ما شاء الله وان استعمالها ولا استعماله ولو باري مركا انت بدن قفكا ملودرا مس اسغا ايدين يماد او ايدين كدلبدا قيبتاس بولشده لبا اسو جيرتا قف مركو كو ايمانيو مقصدك ام اجيدو ايماناي waxay tahay bo in an tarsaanka la saaro ama macna computerka in la saaro dadna markad adi abaartid ama a ogaatid wuxuu qabo ama dhibaato uu ka cawanayo adaa macnaha u dooqayo adaa u leh dhahayo waxa ku anfacaayo meesha in computer lagu saaro marka waasaas uu kalbaxayaan dadka qaarna adaa u doorayo adaa leh macnaha waxaan ku ogaan karnaa waxa ay waxaan qaarna ayaga dalbanayo meesha waxay u imaadeen maqsadkooda ama ujeedadu ay tahay bo inay inad u dirtid ultrasound ama computerka dittore hadda hadii la idin ku yimaado raajo oo kale oo qofka uu dooqdo ama aniga aan ku iraado raajo ayaan doonaya ma madax banaanahay waa maya su'aashu hadii may ay tahay muxuu kaga duwan yahay ultrasoundka ultrasoundku wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale waxay raajada waxay bixisaa radiation ay dhibaato u geysataa qofka laakiin ultrasoundka dhibaato ma geysto ama waa safe wa badbaado weeyaan hadii in badan lagu celceliyo hata dhibaato u geysanayo qofka bukaanka ama qofka oo la saarayo ultrasoundka way dhigistayaal wali waxaan dhex maqoraneynaa barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta ku eegayno ultrasoundka waxaan barnaamijka nagala qayb galaya Dr. Abdullahi Ali Dittore mararka qaar dadku way kala duwan yihiin qofba laga heli karaya xanuun halis ah kali ayaa ever noqon kareysa sababka ayaa dhibaato ay ka muuqan kareysa dadku isku garaad iyo isku ufuq ma ahan marka sad ula tacaamushaan qofba laga yaabo inuu waashaba marka tiraadaan meeshaas ayaa xaalkeedu saa u yahay ma jira qaab aad ula tacaamushaan oo wax loogu sheego qofka arinta waxaan ka yeelnaa kaani ahaan waa qofka saaro ultrasoundka markaan saaro aan arko waxyaalo aad maaragtay oo problem aad u weyn marka la kulmo sideedaba bukaanku waxba uma sheego waxa jirto psychologically ahaan ama sima maskaxiyan ahaan dhaqtarka waxa soo dirsaday aa ku shaqale asan u gudbinaya asaga dejinayo asaga u sheegayo wixii information asagoona oo dhibaato oo ka ilaalinayo bukaanka ama bukaanka dhibka qofka dhibka qaba laakiin mararka qaar baan arkaa in iyadoo oo meesha ultrasoundka lagu jiro in qofkii markiiba loo sii sharaxayo oo la leeyahay meeshaas ma u jeedaa waa qaabkaas iyo qaabkaas meeshaas qaabkaas baad ka tahay isbitaalada qaar ayaan marar badan ku arkay ma waxaad leedahay taas waa qalad waxaan leeyahay taasi waa qalad mana wanaagsana in maaragtay inuu u sheego qofka sonograferka ama qofka saarayo computerka qof baa soo dirsaday meesha warqad unbaa la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa message la isticmaalaa message waxa weeyaan qofka dhaqtarka soo dirsaday waxbuu ku soo qoray qofka history ama waxyaalaha uu ka cabanayo waad fahmaysaa adoo patient waxba aadan la hadlin hooshaad qabsanaysa marka dhameystidna aadna maaragtay waxa sameynaysaa banical oo wixii images ka aragtay adoo si fiican u cadeynayo kadibna dawadeedna report aad dab dhigayo oo report macnaa warbixintii bukaanka si ma aragtay qofka dhaqtarka si waafi inuu akhristo waxa laga yaabaa inaad ka hor dhacdid qofka dhaqtarka ah qaabku u sheegi lahay adiga inaad si sheegtid lidalika ama sidaas darteed qofka bukaanka inuu macnaha saa maskaxiyan ahaan dib inay soo gaaraan marka waxa wanaagsan shakhsiyan anoo ka bilaabay nafsadeedi iyo inta saaraysaba sonograferka ama ultrasoundka inaysan ayaga u sheegin shaqadooda aysan ahaynin inay waxa warbixinta inay siiyaan dhaqtarka soo dirsa ayaa ku shaqale asaga u sharxayo si maskaxaysan si hawaysanba wali ma la kulantay ama ma lagu sheegay dad sidaas ku waxyeeloobay inta warkii si qaldan loogu sheegay ama ku naxay oo si wax ku noqday qisooyin noocaas wali ma aragtay waan arkay waan la kulmay qof mesela waxa jirta wax aanan badneenan lagu sheegay wax aanan saa u sii badneenan qofka oo ultrasoundka saara u sheegay kadibna wax weyn ka dhigtay wax weyn ka dhigtay ilaa iyo heer maaragtay uu tagi waayo isbitaalka inuu ka tagi waayo soo noqnoqdo waxaan u yeelay maxay yihiin isweydiinayo marka waxyaalaha waa la kulmay waxa kale la kulmay qofka mesela waxyaalaha waxa jirta aanan saa u dhib badneenin hadii loo sheego asaga wax weyn ka dhiganayo oo mar walba wuxuu u baahan yahay waxa ma aragtay maskaxdiisu way ku noqnoqonaysa uu ku soo noqnoqonaya marka lidalika waxa ka wanaagsan dhaqtarka daweynay in isaga gudbisid asay inuu xaliyo arinta suu ku xaliyo editore waxa sheegtay in qalbkiina inuu yahay mid casri ah ki hadda ugu dambeeyay dabcan san ognahay mishiinka iyo qalbka kaliyi wax ma taro wuxuu u baahan yahay bani aadam aqoon u leh akhrin kara ku takhasusay wixii si sax ah u soo saari kara idinku marka ma qalbka kaliya ayaad ku faanaysaan mise aqoontiisina meesha way taalla waa su'aal aad muhiim ah qalbka kaliya kuma faano aqoontiisina waan u leenahay alxamdulillaah aqoontiisina waan u leenahay ilaa iyo in badanna waxaan waa ku soo shaqeeyay in badanna waxaan waa soo dhigtay in badanna waa soo akhriyay aqoon buuxdan u leeyahay oo durugsan in badan imtixaan waan soo galay ma aragtaayo alxamdulillaah aqoon durugsan u leeyahay mashiin kaliya kuma faanayo mashiin wax ma qabto mashiin halkaas iska yeela waxa ma qabto mashiin gacmo male lug male wax uu qawanay male laakiin waxa wax qabta shakhsi weeyaan tiimkeeni waa u talin gareysanahay waana naqaana awoodan u leenahay inaan ma aragtaayo xanuunadiisi wixii inaan sheekno bulshada in badan ay u baahneed noocaan inay hesho mathalan waxyaalaha dumarka waxay ka cawanayaan xagga dhalmalaanta ama minka hoose u baahanay in computer laga saaro waxyaalaha oo kale ka cawan jireen kani ma aragtaayo waxyaalaha uu leeyahay uu ka mid dhowr gacmo inuu leeyahay ama probes wax loo yaqaano mid waxaa loo isticmaalaa wuxuu kala simin yahay computer kale calooshi dhulkaas la saaro loo isticmaalaa wuu kala simin yahay waxaa gaar u ah laba kale oo loo isticmaalo kaliya toosa loo geliya fajaynaha ama macnaha ma aragtaayo farjiga dumarka toos loo geliya wax walba meesha markaasi toos loo arkaya mid saddexaad jir isagana san horanku wuu sheegay loo isticmaalo ma aragtaayo xaniyaha naasaha dumarka iyo xididada loo isticmaalo isagana mid gaar ah ayaga waxay kalihiin marka cidita way yaqaana cidib isticmaasho trans abdomen trans vaginal iyo ma aragtaayo linear intaasay kalihiin hababka waxyaalaha isticmaalaan aad u kala duwan yihiin megahertiska la isticmaalo midba midka kale uu ka duwan yahay waa tahay editore waqtiyada qaar waxaa dhacda saad sheegtayba dadka qaar waxaa tiri in badan dhaqaatiirta ayaa u qora in kalena waa inay ogaadaan xanuunada haya ama uur ku jirtooda dadku waxay isugu jiraan rag iyo dumar qofta haweeneyda ah baaritaankeeda iyo arrimaheeda hoosana dabcan shareecadu daruuro ayay u fasaxday taasoo shuruudo badan ay ku xeeran yihiin daruurada laftigeedana ad daruurato tuqadaru biqadariha ayada laftigeedana waa meel ayaa lagu jaangooyay marka ma rag unbaa marka hawshaasi qabta oo dumar iyo rag iyo waxoo dhanba mataqaana gacanta ku wada haya mise qeyb dumar ahna waad leedihiino wixii daruuro ah waa gooni laakiin qeybahaas ma ka kooban tihiin mise rag unbaa ka shaqeeya qeybtan qeybta horta altarasaanka qeybta qafka ka mas-uula oo joogo waa ani qafka saarana guud ahaan waa ani laakiin meelaha oo kale saad sheegtay waxaan sameynaa anagoo waxa dhan bulshadii anagoo waxaana ilaalinayna diintan ilaalinayna sharcigan ilaalinayna waxaan sameynaa gabdhaha noo joogaan nursena nala joogo dhaktarisa nala joogo oo gabdho ah markii meelaha oo kale la marayo ama macnaha hoose oo kale loo baahan yahay gabdhahaasan la kaashana markaas saasan ku sameynaa si toose rag keliya inuu sameeyo ma suurageleyso anagoo shareecada islaamkan ilaalinayno ma sameyno waxyaalaha waa tahay dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka diyaaradda jimcaha ayaan ku dhownahay oo maanta aan ku eegeyno altrasoundka isla markaana mawduucaan ka wareysanayna doctor cabdullaahi cali oo ku takhasusay editore marka la leeyahay meeshaas waxaa ku takhasusay qof hebel ama dhaktar hebel waxaa barbar socda oo aan aragnaa isbitaalada qaar soomaaliya markaad eegto dalka dhaktarkii ayaa hawshan aad hadda hayso qabanaya altrasoundkii isagii ayaa sidoo kale dhaktar ah taas ka waran marka nidaam ahaan waa su-aal aada muhiim u ah loona baahan yahay in lasla fahmo taa weyaan horta ma wanaagsana inay saa sameeyaan dhaqaatiirtu guud ahaan sababtoo ah qofka dhakhtarka ahi ma suurageleyso inuu waxna saaro kadibna uu daaweeyo not possible sababtu wax weeyaan waana sababeynaya labo sabab aawadeedii sababta koowaad jaaniska uu ku manage gareeyo bukaankani inuu saaro investigation inuu duro dawadeedna daawo inuu qoro waa time badan meesha ka loose garoobayo time ka badan meesha ka baxayo ama waxa meesha imaanis degdeg inuu imaado fudo inuu inay timaado si sax ah diagnosis sax inuu heli waayo oo san jaanis u waayo inuu heli waayo maarta degdeg ah awadi uu galo in bukaanka ka faa'iideysan un inuu isaga sameeyo bukaanka in laga faa'iideystaana ma wanaagsan ujeedada labaad ama sababta labaad uu sanaysan usuurageliin wax weeyaan qofka markii sonograafarka uu yahay sonograafartu waxa noqon karo qof caafimaadka yaqaana qof normal inuu noqdo waa qalad guud ahaan bo sababtu waxa weeyaan waa inuu qofka organka meesha ku taalo inuu yaqaana waa inuu pathologyga ama wax dhibaatada ama xanuunada ku dhacayaan waa inuu yaqaana marka ninka oo saarayo ultrasoundka marka qarkood wuxuu ku mashquulsan yahay badi midal aan oo kala hada iska soo mana tayada hadaan ka hado waxaan akhriyaa badi buugta ultrasoundka akhriyaa waayo hooshay weeyaan buugtaas u badanahay treatmentigi wax badan laga yaabo inay ilaawo marka bukaanka ujeedada labaad aan sheegay taas sababta labaad uusan u daweyn karin waxa kamid ah hadii saxba ay ka tahay ninka sonographer u yahay jaanis uu in badan maadooyinka medicine uu ku akhriyo ma helayo marka wuxuu u badanayaa wax hadba waxaad u badanaysaa maarta waxaad ad hoosheeda haysid marka lidalka waxa laga yaabaa inaysan usuur gareynin exact treatment inuu sameeyo saas lamid ah isbitaalada casriga san ku ognahay sida anaga dhaqaatiirta waxaan soo baray nimanku dadku waxay soo baran dhaqaatiir ah niman dhaqaatiir ah kaliya involved waxay ku ahaayeen meeshay maarta sonographerkaas kaliya involved ku waana niman waa dhaqaatiir niman dhaqaatiir ah marka waxaan leeyahay bulshada waxa laga daayo ee waana not possible macquul ma aha waxa la sameenayo waxaan u arkayaa ani fikir ahaan ka fikir ahaanteedii waxaan u arkayaa in ka faa'iideysi waxa in laga faa'iideysto marka saasna ma wanaagsano marka ultrasoundka ma waxa lagu tilmaami karaa horumar la gaaray oo kaliya mise waxaad leedahay dhibaatooyin horey u jiri jiray oo ilma aragta ahaa oo dhaqaatiirta ma aragtay aysan waxba ka qaban karin ayuu fududeeyay in wax laga qabto mise waa uun horumar soo kordhay guud ahaan jawaabtu waa maya ilaa ma aragtaayo X-ray marka la isticmaalayay lama haysan ama xanuuno badan lama ogaan karin sida hadda waxyaalaha badan oo la ogaado urku jirka oo dhan way adag tahay in la ogaado waan waxyaalaha uu ku wanaagsan yahay ultrasound ama computerka caloosha lagu magacaabay bo X-ray kaliya ayada waxay involved ku tahay boniska ama lafaha jajabka iyo waxyaalaha feeraha xanuunada oo ku dhaco waxa in lagu ogaado ama feeraha biyaha gala waxyaalaha in lagu ogaado laakiin not maarkta abdomen ki wax badan laga ma ogaan karo faa'iidooyinkiisi way badan yihiin wax la soo koobi kar maaha faa'iidooyinkiisa horta waxaa kamid ah waqti walba horta ultrasound wax la heli karo wayaan waana isticmaalkiisu wuu fudud yahay waa qaali ma ahan radiation ama macnaha shucaa ma lahan waxyaalahaas horta faa'iidadiisi way badan tahay wax la soo koobi kar maaha waxaa kaloo kamid ah maanta ultrasoundka faa'iidadiisi in lagu ogaado waxa ugu muhiimsan oo maadariska maanta waxay u dhimanayeen ay u baaba'ayeen ilmihiiyo ma aragtaayo hooyooyinka miyaad ka wada hooyooyinka maamooyinka ha nacam maadariska waxaan ka wadaa hooyooyinka maamooyinka ilmaha uurka ay ku sidaan in la ogaado waqtigay joogaan in la ogaado biyaha inay ku filan yihiin ilmaha ay ku dabaalanayaan in la ogaado ilmaha law ma yihiin ama waa maaragtaa waa mid in la ogaado maaragta ilmaha say u yaalaan ama qaabkay u jiifaan ama qaabkay maaragtaayo ay u nool yihiin in la ogaado ilmaha wadnahooda dhaqdhaqaaqoodi waxaasoo dhan waxaa suurageliyey ultrasoundka suurageliyey ama macnaha computerka caloosha suurageliyey waxyaalaha kale uu suurageliyey hore waxaan usoo sheegnay maaragtaayo minka oo kale burooyinka baxa in la ogaado waxaa kaloo kamid ee hore u sheegnay iyadana in sidoo kale lagu ogaado meelaha burooyinka ay kasoo baxaan jismiga guud ahaan oo dhanba waxyaalaha waxay kamid tahay ultrasoundka faa'iidooyinka laga helay kamid tahay waxaa kaloo hadda lagu soo maaragtaayo faa'iidooyin kamid ah even hataa jointiska meelaha isgalgalka murqaha miya dhan in lagu ogaado isgoysyada macal muruqyada oo dhanba in lagu ogaado waxay kamid tahay faa'iidooyinka ultrasoundka maanta uu leeyahay kamid tahay waxaa kaloo raacinaa halkaasi hore waxaan u sheegay inaan ku dhahay ultrasoundka ama computerka inuu yahay waa caafimaadka ishiisi ama indhaha uu ku arko inuu yahay hore kuu sheegay waxyaalaha u fududee waxaa ka mid ah ilmaha marka ultrasound asagoo gaadgareynayo ama hagayo dhaqtarka inuu ilmaha meelaha ilmaha positionkiis in loo tago in loo tago in maarekta waxyaalaha qaliinada loo baahan in lagu fuliyo waa waxyaalaha lagu ogaaday ka mid ah waxyaalaha lagu ogaado ultrasoundka ultrasoundka maanta midalan qisi ugu dhacday waxaa ka mid ah maama itimid oo maanta maama itimid ilmaheeda dhinteen 7 maalmood ka hor iska dhinteen waa iska wadato ilmihi markaas aray computerki ilmi maaragtay ilmi dhinteen meeshii yaalo laakiin waxay leedahay meel kale lay soo saaray hadana maaragtay waa 5 bilood ilaa 6 bilood ilmihi lay soo dhahay shalay ugu dambeeyay dhahay in lay soo saaray ilmihi 6 bilood waa 5 bilood way leedahay markaan saarnayna computerki wixii aan saarnay waa ilmo already ay dhinteen 7 maalmood ka hor calaamada waxyaalaha marka maaragtay waxyaalaha ultrasoundkeen uu ka dheelihay kamid tahay wax la dhaho pulse wave waxa la tagaa ilmaha wadnahoodi garaaca wadnahaas la eega ama macnaha la baara ilmaha garaaca di awaysid macnaa waxay ka dhigantahay ilmahaasi ma nool ay ka dhigantahay waa waxyaalaha uu dheelihay computerka kamid tahay en islatan en su'aal ka soo bixi karta dad badan oo waxaan arkay ka cabanaya arrimahan qaar kood waxa loo sheegay in hooyada inay caloosha ku sido laba gabdhood oo mataana ah kadib wiil ayay dhashay qaar waxa loo sheegay in halis ay ku jirto oo ilmaha ay ku dadban yihiin oo madaxooda kaliyaha uu jiro oo kale markii meelo kale la geeyayna ilmihi way fiican yihiin arrimahaas ma qalabka ayaad u eedeenaysa mise aqoonta dadka mise labadaba labaduba aan u eedeenayna midda koowaad markaan leenahay macna ilmaha wax weeyasay u yeelan ama presentation koodi qofka hatta 2D walu ogaan kara 2D ga walu ogaan kara macna waa sababtu hawayaan fetal heart ama ilmaha wadnahoodi inaad macnaha raadisid tan kale ilmaha madaxooda uu muhiimsan ina ilmaha dhinteen in kale muddo haday ka soo wareed even madaxiyad ka sii fahmaysa waa isbal dhinsay walaa ama kollapsed ma arkaysa ilmihi madaxooda isku imaaday marka waxyaalahaas ma aragtaayo laga hela ilmaha markay yihiin transverse ama macnaha inay dadban yihiin kaabu walu ogaan kara taa waxaan u aaneynaya qofka saarayo aqoon la'aanta haysato aanu aaneynaya tagal waxa kale oo aaneynaya in leeyahay ilmaha lagu wiil ama lagu gabdhood taasi wax weeyaan horta waxa jirto time oo la ogaado ilmaha maamooyinka ama macnaha dadka nafarkooda bulshada waxa aan ku wacyi gelinayna badana aanu sheegayna in maalinta ilmaha time ay leeyahay midalan markay yihiin ilmaha 20 isbuuc ilaa 32 isbuuc waa bisha 6aad iyo 7aad shanaad 6aad 7aad inta u dhaxeeyso umbaa la ogaan kara sometimes macna dhaqtarka ma aragtaayo qalad masaari karno sababtu waxa weeyaan sometimes waxa isku ekaanayo labia majoraha ama labada oo faruurood oo dumarka iyo ma aragtaa scrotumka isku ekaanayo markaas wuxuu leeyahay inkastoo calaamad badan tilii lines iyo wax badan la lagu kala fahmayo ma aragtaayo qofka shakhsiga loo aaneynaya sababtu waxa weeyaan labadaba waa lagu ogaan karaa ilma xaaladoodi ama qaabka yihiin waxa dhan walu ogaan kara in ma aragtaayo wuxuu u baahan yahay qalabkan sidiisaba macnaa ultrasoundka wuxuu u baahan yahay mo barasho badan u baahan si fiican in loo barto si fiican loo weena si fiican u soo barataa marka hore iyaysan ka noqonin bulshadu ugu faa'iideeso ama macnaa wax ku hel in la hel jaamacad ay leedahay ma ahan kaliya maxyaalo ma aragtaayo si fudud i waxa ay ma meelaha lagu soo barto ma aha training-ka yar qofka ma anficiiso ilaa ma qof durugsan training fiican uu soo siiyo ama macnaha si toosa jaamacada waxa inuu u soo baxo hadii kale waxa dhacayo waxyaalo qaladaad badan oo hadda aan hayno aa dhacayo marka waxaan u aaneynaya badi waxa loo aaneynaya boqolkii aqoonta loo aaneynaya qofka aqoonta loo aaneynaya laakiin mararka qaar soo ma dhici karto in qalabka laftigiisa inuu liito way dhici kartaa qalabka inuu liito sida 2D ga oo kale waa madawgiisa iska badan laakiin marka hata waxa loo baahan yahay waxa aadan hubin inaa sheegtid sax ma aha adoo macnaha ku qancinayo bulshadii ama adoo ku qancinayo qofka ku hortaagan inaad wax qaldan u sheegtid waa qalad waxa ku wanaagsan inaad runtii iska sheegtaa fiican hadii waxa aad alku weesay even bukaanadii aan ama bishaan aan saarno tan saa u dhaqaaqayso ama saa u nuxsanayso waa maxay waxa madow maxay tahay ayaga ku waydiinaya sidoo kale waxa kale u shidnay dhalo ay ka daawadaan dhaladii iyo waxaan isla xariirinay computerki way daawanayaan bukaanadii ama qofka la saaray uu daawanaya wuxuu arkayaa organki ama tani waxaan leedahay wadon u sheegaynin ma aragtaa xibinta dhibaato ay qabta oo problemka ay qabta wadon u sheegaynin waxaan leedahay wakiiladaadi intkani waa beerkaagi tani waa xamiitadaadi ilmaha dhaqdhaqaaqood uu fiican yahay not laakiin adoono macnaha reportki gudbinayo qofkii dhaqtarkii usii gudbinayo marka waa saas waxa loo aaneynaya waxaan dhihi lahaa bulshadu yaan la dhibin macnaha maarta qofku inuu wax inuu dadaalo wax barto waa muhiim ee way dhici kartaa inaad wax qaladid laakiin goorme markaad wax baratid bin aadana taa qalad uu ka dhici karaa laakiin marka hore waxa ka horeysa inaa soo wax barta dictore ragga iyo dumarka yaa badan dadkii ultrasound kala saaro dumarka badan sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay waxyaalaha ay ka cawanayaan waxay u badan yihiin way la xariiraan maaragtay xagga ee ii sheeg ee xagga caadada iyo xagga dhalmada iyo xagga maaragtay pregnancy ama uurka waxyaalaha ugu badan saddexda shay ayuu macnaha ka cawanayo ama maaragtay complain ay wataan ay iimaanayaan sida ilaalika ayaga u badan saaritaankooda waxaan sheeknay hadda ka hor maaragtay intuusan qaliin waxa uu sameeynin go'aanada uu gaari karo ama uu ku gaari karo ultrasound report-kiisa ama warbixinta laga siiyay waxa kale qaliinada maaragtay bukaanka iyo jiifo uu ku hagi karaa ultrasound-ka midalan ayadoo la saarayo wadnihii oo kale haduu jiro wadnihii biyaha day jiraan in maaragtay needle-ka ama biyihii warbixinta lagu soo qaaday ama lagu soo miiray bukaanka si toose dhaqtarka inuu hago ultrasound-ka inuu hago markaas waxaad u la jeedaamiyaa inta qaliinka uu socdo inta qaliinka uu socdo si ugu fogaado maaragtay in maaragtay inuu wadnihii dhaawac ama gaarsiyo damage inuu gaarsiyo sidoo kale waxa kale wuxuu kale faa'iid u leeyahay midalan ascites oo kale ama hadii calooshii biyo waxa ay galaan biyaha meelaha laga soo miirayo ultrasound wuxuu awood u leeyahay inuu hago hadana biyaha meesha ku jiraan in sidaas darteed needle-kii ama wixii loo isticmaalo loo soo bixinay in loo isticmaalo sida loo soo saaro sidoo kale faa'iido weyn soo kordhay soo faa'iido weyn soo ziyadeeyaan ugu dambeyntii Dr. Abdullahi Cali maxaad ku soo gabagabeenaysaa barnaamijka diirada jimcaha dabcan arrimo badan oo muhiim ah ayaad ka soo hadashay waxaad soo qeexday ultrasound-ka iyo waxa uu yahay sida uu u shaqeeyo khaladaad maanta jira oo dhaca arrimo badan oo muhiim ah oo aan islaayahay dhigistayaashu ay ka faa'iideysteen maxaad ku soo gabagabeenaysaa oo dardaaran ama talooyin ah oo mowduucan quseeya waxaan ku soo gabagabeyn lahaa maanta ultrasound-ku wax weeyaan waa muhiim in bulshada inay isticmaashana muhiim u tahay ultrasound-ku waa hadana san hor u sheegna waa safe waa badbaado dhibaato ma geesto sidoo kale bulshada waxaan kalon u sheegi lahaynay iyo maaragtay dadka saarab ultrasound-ka oo ani aan kamid ahay nafirkeega ultrasound-ka la isticmaalo san hor u soo sheegna way kala duwan yihiin maanta bulshadu waxa ku badan in maaragtay misleading ama qalad loo sameeyo mistake in loo sameeyo waxa kamid ah tusaale ahaan hadaan soo qaadano dad waxa ku iimaanayo kule waxa leeyso saaray computer dhunta leeyso saaray ee waa computerkee computer oo meesha yaalo midalan meeshan adna waa taqaana nooc yaalo computerka waa nooc loo isticmaalay dhunta ma aha shaqo kuma laha sababtu wax weeyaan waxa kale ku sheegayaan xaninta leeyso saaray waxa leeyso sheeg waxaan ii waxaan saxda ma aha waxay ku leeyihiin naaska laga soo saaray meeshaas laga soo saaray meeshan haddii macnaa maaragtay aad weydiisidna noocaas ma yaalo marka waxa muhiimsan bulshada waa bulshada in waxaas oo ka inay ayada ka waantoodo ama wacyigeed inay qaadato dadka saarayaan inay ka waantoowaan sababtu wax weeyaan bahalkaad isticmaalaysid waa 2D malahan doppler ma ahan blood flow malee waxa meesha loo baahan waxay tahay tests markii la eegayo venous iyo arteries waxa sa la fiiriyaa marka thyroid sidoo kale asagana waxa la fiiriyaa carotid artery iyo waxa sanaha la fiiriyaa markii oo thyroid la saarayo node uris la fiiriyaa maasa la fiiriyaa waxa dhan waxay u baahan yihiin colorka inaad haysatid adoon haysanin ma isticmaali kartid sidoo kale gacanka la isticmaalo naftiisu wuu ka duwan yahay gacanka loo isticmaalo ii sheeg gacanka loo isticmaalo abdominka waxa loo isticmaalo wuu ka duwan yahay waa gacan ogooni ah linear loo yaqaana linear loo magacaabo gacanka ay heestaan gacan loo isticmaalo ma ahan in dhunta la saaro ibristiga in la saaro ama in la saaro xaniinti iyo wixii in la saaro wax lagu ogaado suuragal ma ahan dadka marku waxaan dhihi lahaa macnaa bulshada inta halaga daayo ayagana ha ogaato bulshada waxyaalaha inay ogaato waa muhiim waayo gacanka isticmaalaysa looguma tirgelinbo waxa ka horay mashiinka horta ma loo isticmaali karaa mise ma loo isticmaali karaa gacanka ahaystid ma loo isticmaalo meeshaas tan labaadna mashiinka naftiisi looma adeegsan karo waayo doblar ma leh blar flow wax ku tusanaya ma leh adna waxaad u baahan tahay marka leedahay varicocele ama xididdada weynaaday dilation ay sameeyaan marka dhahaysid waa inaad haysataa doblar oo inaad haysataa gacankaana oo inaad haysataa haddana gacanka haysanin doblarkaana haysanin kuma suurageliso inaa waxa aad sheegtid waa ceebna weeyaan waxaas oo kale ee bulshada macnaa waxaan dhihi lahaa ha ka waantoodo dadka saaraya ama macnaha dadka yeelayna ayagana ha ka waantoobaan ee adigu wax qalad ah in kiisas intii aad hooshan ku jirtay oo lagu qabsaday ama khaladaadka aad hadda ku eedeenaysay dadka qaar oo ka dhacay kiisas ku soo maray ma jireen ha bani aadam kullubnu aadam khataa'un macnaha bani aadamna wuu gafaa waxyaala khaldan oo ii qaldameen way jiraan haddana dib loo saxay laakiin qaladaadka kala duwan qaladaad wuxuu yahay macnaha qaladaad oo aan la qaadan karin oo macnaha hadii qofku uu qaldo ma aragtaayo in aqoon dari inay tahay waxaan toos loo fahmayo ee qaladaad ma aragtaayo ii sheeg aday qaladaad oo dhici karo ka farsame ah ka bani aadan ahaan loo nisbay karo laakiin waxa la xariiro midalan hadii oo xibant ahaysid hadii aad dhidid ma aragtaayo xibanta ahay waa taasi waxay noqonaysaa macna aqoon dari ay noqonaysaa marka way dhacdaa waan wala khaldama qaladka laakiin wala saxa waa tahay dhigistayalkaasina wuxuu ahaa dr abdullahi ali oo ku takhasusay ultrasoundka isaga oo nagala qayb galay barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayyuhal muslimu المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها